sen benim şen kesel ben burun kesel burun kesel benim şen. Çınar çizi, çınar çizi, gider hatır ne yayet. Çınar çizi, çınar çizi, gider hatır ne yayet. Çınar estem, çınar estem, benim şen. Çınar estem, çınar estem, benim şen. Çuva geçt bu, çuva geçt bu, peye ul bide bidem. Çuva geçt bu, çuva geçt bu, peye ul bide bidem. Demi az faynem şestem benim şen. Demi az faynem şestem benim şen. Demi az boyun el şastem benim şen.